Stoję tu, przemawiam do ziemi, myśląc, że to zmieni coś. I co by było, gdyby pasnął ktoś. To po prostu stało się, co miał dał z siebie. Wszystko na nic, do wytrzymałości granic. To niemożliwe, nie może być, a musi żyć. Mówi mama, płacze, jak ja to sobie wytłumaczę. Co to znaczy, syn skacze, odbiera sobie życie. Gdy ktoś inny oddałby wszystko, by choć dzień pozostać świata blisko, jako cień. Zmień temat, bo to drama, a dobrze wiem, ilu ludzi ginie co dzień i płacze mama, a to po prostu stało się. Czasami kiedy trafia na rozjazd, wzrokiem sięgam do gwiazd. Chciałbym móc przeczytać o tym, co się może stać. Jednak zakryte karty z losem przyszło nam grać. Stawka większa niż życie, już zaczynam się bać. Czasami pytam dlaczego, cisza nie odpowiada mi. Choćby Bóg mnie słyszał, wiem nie co nie dni. Tego co się stało, tak widać nie być miało jak jest. Oby długo nam nie było dane wykonać pożegnalny gest. Jestem tu deszczem, jak długo jeszcze nie wiem. To jedna z rzeczy, których nie mogę być pewien. Nawet gdy oczy wypłaczę, nie będzie inaczej, bo wiesz, to po prostu stało się. Zawienie choćby rok przyszłych dni. Zapomnianych losach, poranne łzy, jak poranna rosa. Wspomnienia pozostały na spalonych stosach. Życie dalej toczy się, a smutek pozostał. Ucieszone serca na kawałki rozdarł. Fortuna wybiera żyć lub umierać. Unosić się, opadać, będzie tobą władać. Jaki to element, by się życiu nadał. Aby gorzki deszcz ustał, a nie padał. To głośny krzyk, jak zwierzęcy ryk. Mówi nie, nie tłumaczy, tylko może łez. Pustynia rozpaczy, głuchy brak nadziei i ochoty do walki. Dramat dał temat, temat na dramat. Jak się zakończy w życiowych planach, gdzie najtrudniej odnaleźć siebie. Nic jarabnych po ciebie, wszystko dla ciebie. Nigdy nie oglądaj się, gdzie ciemno i jasno, bo światła zgasną. Wybierz drogę własną, iść doliną, kiedy nawet ciasną. Spoglądaj na wyżyny, też tam być możesz. Nie pozwól, by życie zgasło, bo słowa umilkły i znów ktoś zasnął. Znów ktoś zasnął, ktoś zasnął, znów ktoś zasnął, ktoś zasnął. Słowa umilkły. Zamienię choćby rok przyszłych dni. Życia ci łzy nie pomogą mi. Stało się, nawet gdy oczy wypłaczę. Nie wrócę, życia ci łzy nie pomogą mi. Stało się, nawet gdy oczy wypłaczę. Nie wrócę, życia ci łzy nie pomogą mi. Stało się, nawet gdy oczy wypłaczę. Nie wrócę, życia ci łzy nie pomogą mi.